ni li day bax na suma ci jaare am lima bëgg waye limay am ci man rek lay yam te man kima wootu dañ ko yoni ci ñepp ndax sama mam la bëgg wootu te ku ñu yoni ci ñepp ku ko wootu da ngay am lu mëna jari ñepp seigne maoudou sifé deg nga kaddu gi de daf ni mamam rasulullah dañ ko yoni ci ñepp te mom la bëgg wootu plaasam te ko xamni dañ ko yoni ci ñepp ku ko wootu da ngay am lu mëna jari ñepp mu baye loola ak koka aj ga jeex mu jaar fim jaaroon ñibbi si dem abi samghoun digënté abi samghoun tilimsan shallala ubayyadu cheikh ahmed tidiari ne fa nak di jaamu yalla rek di waxtane tawhid nak wetaayu yalla gis nga xam xamu tawhid la ci cheikh ahmed tidiani xam ak lam ci doon jangale do ko fek sax ci téré kada téré buñ bind miram neena ñokket rek mom cheikh deugmal mbolo ben way sukku ci kanam ram wutiko muniko qul ashhadu an la ilaha illa allah fa innaka kafarta tubatal waxat ne ashhadu an la ilaha illa allah ramal bi may ramal su jotal ma rek yobbu na la ci cadre takfir bo topi li rek mu duggal la ci cadre kafir ndax xam gum xam tawhid xam nga nit loo ko fonk-fonk dafa am lu moom ak lu yàlla moom te kooku waxin la na yàlla moom lépp diggante xalaal ak xaraam li dagan ak lu xaraam kay daganal mooy yàlla kay xaraamal mooy yàlla bu nit ne ñokket fekk lu dagan mu xaraamal ko nga topp ko ci kooku sa xiram la bu nit ne ñokket fekk lu xaraam mu daganal ko nga topp ko ci kooku sa xiram la cheikh ahmed tidiani ko daan wattandiku la ko xamoon tawhid la te ni la xame woon fiqh ni la xame woon usul ni la xame woon nahwul arabi grammaire ni la xame woon bayan ni la xame woon tamhida mathématique moo ci raw ñépp turu yàlla yëm tëgg la koy wan tur yàlla yëm tëgg fam jaar ak fatiha ak salatul fatiha te loola sama yónneeku ci tudd rek ma ciy war bu sëñ bi waxtaan moom xëy na moo koy wax waaw sëñ Aboubacar def na benn warlu nee na moom moo koy tëj da nga koy teggi nee na da koy teggi kon nag teggi cheikh di jaamu yàlla ba dugg ci juróom fukki atam xëy benn yoor yoor rek maamam yonent bi feeñu ko fan yaqwatan la manaaman note leen point boobu taxaw ndax am na ñuy dund ci alquran ak sunna waaye gëmaguñ ne nit mën na gis yonent bi gannaaw bi mu fi jógee ba am ñu ci bind téere lëmm di weddi loolu bind ci sax teesu doctorat lëmm naan tijaan yeeg seen muqaddam yeeg seen taalibi yépp ci waxi caaxaan lañ teg seen yëf yi bu leen bañ ku leen contesté bu leen ko bañ de xam nga lu tax ñaara fi am loo bokkul ak lu sa wërsëg nekkul loo bokkul sa wërsëg newu ca bu la ci sa yaay doon woo sax nga bañ cheikh alhaj malik nee na inn alwusula uxaya fi tariqatina fa bilmashiati la min kaddi juthmani nee na dugg ci tariqa cheikh na ahmed tidiani ci coobare yàlla la waaye mën a pexe mayewu ko doomam ju baax ji góor gi ci bonekaare bi sayidi aboubacar radiallahu anhu ne wa kam unasin tamannaw bisuluki ala uslubihi ma qada man qala wattin wa kam unasin الدين ربي وعدم بين الماء والطين ربي وعدم بين الماء والطين بيت الولاية مصباح ظلام مفتاح الكنوز وختم الكل للعين حلفان ربي وآدم وبين الماء والطين شديد ربي وآدم بين الماء والطين حلفان بيت الولاية ومصباح الظلام ومفتاح الكنوز و ختم الكل للعين حلفان ربي وآدم وبين الماء حلفان والغوز والبرزاق المكتوم عالية ما أقبال الإله بلا ريب وتغيير ربي وآدم وبين الماء والدم الشيخ ربي وآدم بين الماء والدين خلفان رئيس أهل الهدى والبر فرق من شيخ المشايخ في الإسلام والدين شيخ المشايخ في الإسلام والدين شيخ المشايخ في الإسلام والدين خلفان بيت الولاية مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للعين خلفان شيخ المشايخ بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء تجد فلني من رئيس أهل الهدى والبر فرق من شيخ المشايخ في الإسلام والدين ربي وآدم وبين الماء والدين ربي وآدم وبين الماء والدين خلفان أبو العباس أبو الفيض الذي ظهرت آياته كل عقل ذاك يغني ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والطين خلفان شمس المعارف تاج العارفين ومن يحمي الفضائل من يلطاها ياسين ربي وآدم وبين الماء من بشرى لأخيكم هذا الورد سالك ويمن ناله نال أجرا غير من ناله نال أجرا غير لا لا من ناله أجرا غير مهنا سهل لي شيخ التجاري الذي شاع الطريقة وبين البرية وبرهان البراهين أين من ناله نال أجرا خيرا لا إله إلا من ناله نال أجرا خيرا يزيل خشاكه من ناله نال أجرا زور مطاب كرني من ناله نال أجرا خيرا من ناله نال أجرا خيرا زور مطاب كرني من ناله نال أجرا خيرا خلفان إن القصيدات هذه من مورد أبي الفيض الإلهي أبي البدر آخرهوني إن القصيدة وهذه من مريد أبي الفيض الإلهي أبي البدر آخرهوني soxna ma tijon ken neegul dag sax li ngeen di def ken bëggu ko dag waxtu wi rek mo tedde nonu waye ken bëggu ko dag amin amin الشريف الحصني رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم آمين يا ربي آمين آمين آمين آمين ñu jall tuti ndax damay waxtan wo xamne dama koy fukk rek ci pel ko wa dama koy fukk ci pel ko ndax man lima xalat ak lima bind waxtu yu mayumako waye mam cheikh al khalifa dafa wax ni wa kam unasin barina aw nit tamannaw ño xamni mebeton nañu bisuluki ala uslubihi ci jaar fi cheikh jaar top ci mom muy sen khalifa waye ma qaba dogaluko man bur ba nga xamni qala waxna demb tay doore ñew watin wa zaytun yalla mi giñ ci fig ak olive mo len ci bolewul abdulaziz way ko ba dem ci kanam ni wilaya dal su fekke dañ koy nat mam khalifa ne cheikh ahmed tidiane moy neeg ba baytul wilayati yamu ci de lendem gi nekkon ci xoli doomu adamay bi cheikh ahmed tidiane ñewé ñu jox ko tariq bi nek na lampu lendem ya misbahu zalami magazine xam yalla ya fam teju woni rap bi joxe cheikh tariq bi cheikh tiabi jiko ubbi la moy miftahul kunuzi wa khatmul kulli lil hini yeguloni ba baat nay tuggi luway di am ci wilaya cheikh ahmed tidiane ci dor caché gis nga li suma koy waxtane rek sama xel dem ci cheikh sidi mohammed mustafa jamil bu ko daan wax day tari ba ngay defé day daan ñaari nit moma doy pour waxtan ci cheikh ahmed tidiane ak pap haji mansour koko seigne mustapha waxtanal rek nga waru bula waxtanale ci tariqa bi nga waru bula waxtanale ci pap haji mansour nga waru man ma fa dem ba tay mo xal mako bismillah ñu jall mamam feñu ko jox ko tariqa bi waye lata muko koy jox wax ju bari jaar na seen digeenti mamam dafa mure ku ci kanamam ni ko utruk jami' at-turuq allati aghadt bihi hatta tafuza kullama wa'idta min ghayri khalwatin wala i'tizal 'an an-nas hatta tasila maqamaka alladhi wa'idta bihi wa anta 'ala halika min ghayri dhiq wala haraj wala kasrat mujahada mbolem tariqa yi nga japon tek ko ci suuf motax ci gamu ndaru daw je bama degge waji mu nan papam day maye tariqa bi te nekul ci tariqa bi maniko manalu cheikh manul nima man son papa day maye tariqa bi te nekul ci tariqa bi maniko manalu cheikh manul cheikh mi joxon tariqa bi lata ñuko koy jox dañ ko ni tek ko ci suuf tegal tariqa yeb ci suuf motax tariqa bi amna ñetti charte yu deugar yo xamni dina len ko wax ci wala ñetti charte yu jëk yi charte yu deugër lañ daw goor dama la charte yi okay non la wax di nexé tariqa bi mbubula waye du fekki mbub tariqa bi mbubula waye mbub du ko fekki tariqa bi mbubula waye kenn duko sol sunni ñett chart yi jëk ya ngako munsalihan aw tarikan mbubb la mudul fekki mbubb soko bëggee jël te yor tariqa da ngay tek ci suuf summeeku ba ni dung ñu solal la ko nga daj ni kap mbubb la mudul fekki mbubb boko xasse ba jël na la doy do sol menen do jël benen motax mbubb du ko fekk ci boko jappé do ko bayyi ba dé motax kenn du ko sol sunni cheikh alhaji marini allah ya rabbi farzuqni luzumahuma ila almamat bi ikhlas wa ihsani ñetti chart yu jëk ya ngoko chart yu deugër lañu fofu mam khalifa duggal na fi benn way neena ayya salikan uslub ash-shayqi tafarradan fa jam'uka bil mawla ma'a al-ghayr ash-shani'u laqad harrama al-mawla 'alayka tanakuhan bi an tajma' al-ukhtayn fal-hukmu shay'u laqad taraka al-kummal lamma bada lahu murabbin wa jaddun kamilun fa huwa tabi'u tata'iyab mun ala innahu khatmu al-wilayati 'aynuha فرباه من رباه رب البرية فما أزعد الأقوام بعد بروزها بفاس أنيل من شعاع وطلعة فعام وشهر بل زمان ويومها ففضل بفضل بعد فضل ورتبة فعام وشهر بل زمان ويومها خلفني ففضل بعد فضل ثم فضل ورتبتي لخد كوب عام وشهر بل زمان ويوم وخليفة ويف فضل بعد فضل ثم فضل ورتبتي خليفة وعام وشهر بل زمان ويوم وفضل بعد فضل ثم فضل ورتبتي aw manu ci ñak fa'amun wa shahrun bal zamanun wa yawmuha fa fadlun bi fadlin ba'da fadlin wa rutbati sheikh mamam ni ko jël tariqa bi mu ni ko yan ngeen la am buñ limé ngéné li nak bum tax kenn bayé ko ku bayé ko def ay dé sétal fi sayyid ahmad tijani jaar dor ci jot kon lim bi koy lim min babi tahaddus bi ni'mati llah la min babi al-iftikhar min babi tahaddus بنعمة الله لا من باب الافتخار مايد لغي نياري جوني لا كاي جو Sidi Abou Bakar dafa ni naa ko sarax junni mu ne ko ñaar laa koy jox am waaw loolu rafet nanguna mu jox ko salatul fatihi wa yoon wu jekk wa da ko xaj temeru astaghfirullah la ko jox temeru la ilaha illallah mu doxal ko ba ci 1213 la ilaha illallah yokku ci ca cheikh par parti lañ ko ko jox yow nga ñew talal ñu mayandola ko ben yoon bu jox ko nag salatul fatih li ma ugliqa nga xam ni bañ bëggee laaj ngeneel ya Cheikh Ahmed Tidiane def ni salatul fatih li ma ugliqa amruha ilahiyun la madkhala lil aqli fihi ya salatul fatih mbirum yàlla kese kese kese la bu leen ci dugal xel mu rëy jiw woo teg ci oto di ñibbi si sarfe ci ay oto ngeneelu yàlla la jiw woo def ci saaku di ñibbi si sarfe ci ay oto ngeneelu yàlla la gis nga fariqa bi ñu bare ñi di ci weddi ay yëf te seen jég yi na feebar fariqa bi feebarul xamoo gën a foor ak ëpp tuyaaba du benn julleeg sarax lu gën a foor julli waaw lu ci gën a foor jullee gën a foor fuuf mais da nga am ci sarax lu amul ci julli julli benn fukk la sarax benn juróom-ñaari téeméer la waaye boo julleetul sarax ba wératul man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha benn julli boo julli fukki julli ngay fayeeku déglul de sarax benn juróom-ñaari téeméer ngay fayeeku mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka mathali xabatin ambatat sabaa sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu xabatin wallahu yudaifu liman yasha wallahu waasin alim suratu albaqara suñu borom nee na saraxi kat bi benn pepp mën na ko ji am ci juróom-ñaari gitax am ci juróom-ñaari gub gub bu ne téeméeri pepp saraxa nga booy julli nag ba saraxe ñu ful sarax bi mu gën a bari yoolu julli ga kon sarax meññantum julli la fariqa bi meññantum jaamu yàlla la déglul ma wax la beneen laylatul qadri ak weeru koor lu ci gën a foor weeru koor gën a foor de te laylatul qadri ëpp tuyaaba léebu ma de alquran lay wax bu fekkoon te ni weeru koor dafa teru nga lànk ba ci ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar nga ne yëg naa ni tey la guddi laylatul qadri maa ngi woor du am laylatul qadri kon weer wi moo la mën a may laylatul qadri boo wooree nag ba yëg ci laylatul qadri laylatul qadri xayru min alfi chahr mu ëpp tuyaaba junni weer te mille mois boo ko wàññi woon mu jox la 83 ans te lay gën a foor mekki gën a ëpp tuyaaba moo tax gën a foor ak ëpp tuyaaba du benn yi ñuy wax ci tariqa bi noonu la mel bu ko kenn dégg ba màbb sharia bi làqoo tariqa bi tariqun safiyi lxubbi wa shukri wa rida ala fashkuru rabb albaraya almuzaffira tariqun safiyi lxubbi wa shukri wa rida ألا واشكروا رب البرايا مغفرا وقدر بأدرايا تزلى بشيخنا ومن شاب اليوم ومن شاكنا طبعا نبي نبل انتقائه إلى آخر الدنيا عن الشيخ قررا لقدر بأدرايا توصلوا لشيخنا شاء اليوم ومن شاء تطرف عبايات اسلوب شيخنا فمن شاء فاليوم ومن شاء ترى بابار نبي الله لنفيض بقاعه الى اخر الدنيا عن شيخ القران فمن شاء فاليوم ومن شاء فاليوم يكسك شغل حاج مالك مني طريق صفي الحب لأن الطريق دي طريقة صفا تلا طريق بقي على لا طريق بقي سنة لا والشكري لأن الطريقة كانت لا والرضا طريقة أمقرم يالا لا مني أنا دمني فاشكروا نغن سنت رب البرايا يالا ميبرم بنيفي ku am lu ñepp doon wut nga am ko ci amin amin wa gëna yomb wara gërem yalla tariqa ba ngok moy firi jéggulu say bakkar ci bir ak ci biti lolou mo tax tariqa bi bax ndek tariqa bi day delo doomu adama ci fitra fitra te moy melokan wi nga melone bi ngay juddou xam nga alquran neena dooma adama du judd walé kéfir fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi allah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun dooma adama bi muy judd dafa melne mew yahtal sibghat allahi wa man ahsanu min allahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun bimu juddo nek adina na milieu bim nek wala liñ ko yare moy dem ba ciup kumu yor benen ciup bakkar yoy nit di def yonenti bi neena su defé bakkar mom nit bakkar bi day nek tombe bu ñuul ci xolam idha aznaba al-abd dhanban kanat nuqtatan sawda'a fi qalbihi yena bu nit defé bakkar dañ koy marqué mu don tombe bu ñuul ci xolam fa in taaba wasta'taba sakhala yena su ko tuubé réccu ko ñu effacer ko wa in zadat zadat yena su dolé bakkar ñuul ñuul ba dolé ko hatta ta'lu su démé ba xol bi daj kap nak mom la alquran naan seen xol dafa xoor kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun khur khur yi xol yoyu nak mom la tariqa bi di raxas mota tariqa bi tariqa development la tariqa bi tariqa development la xam nga num ko nek xam ngeen ni ben étudiant bu xaru ay million la ben étudiant bu xaru ay million tariqa bi ku ko gëm diko sikkar do xaru la la walone nakari ba ngay xaru da ngay def istislam ummatu ci sa borom mu kondir la ba nga mucc kon ki jaar digeenti nit ñi ak xaru tariqa bobu tariqa development la ci wa mom lañ wa mom lañ wa أيضاً فندعو الله مولانا مباتا طريقة فما عرجون كلاما أيضاً فندعو الله مولانا مباتا طريقة فما أرجوم هلا خلفنا فبينه تباع أخيم ألفا وما للفرق في بيع الكلام خلفنا فندعو الله مولانا مولانا طريق عدوب ما أرجوب هلا خلفنا إذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يقاس للفضل مقاما خلفنا إذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يقاس من فضل المقام خلفنا إذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يقاس للفضل المقام خلفنا إذا كان الكريم يجود فضلا فكيف يقاس للفضل المقام خلفنا لنا عجب بهذا القوت لنا عجب بهذا القطب أما بعض لا يوجبه الخلاف فتدعو الله